kupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest ósma, dziś czwartek, 25 września. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Ostatni dzwonek. Do dziś rodzice decydują, czy ich dzieci będą chodzić na edukację zdrowotną. Czy były szef RARS wróci do Polski? W Londynie kończy się proces ekstradycyjny. Kraków zmienia bieg metra. Pierwsza linia ma być gotowa za 10 lat. Ostatni dzień na podjęcie decyzji dotyczącej edukacji zdrowotnej. Specjaliści chwalą nowy przedmiot i odradzają wypisywanie dzieci z zajęć, ale rodzice mają wybór. Przedmiot nie jest obowiązkowy. Podejmuje tematy właściwego odżywiania, emocji czy hejtu. Nauczycielka z podstawówki numer 185 w Warszawie przekonuje, że uczniowie, szczególnie starszych klas, są tym zainteresowani. Dojrzewanie, na pewno miłość, zakochanie, tematyka związana z antykoncepcją. Potrzebują o tym porozmawiać? Tak, oczywiście potrzebują o tym porozmawiać, gdyż no, to jest taki temat na czasie dla nich, ponieważ dojrzewają i chcą wiedzieć, chcą być świadomi. Na początku października Ministerstwo Edukacji ma podać, jaki procent uczniów chodzi na zajęcia z edukacji zdrowotnej. Okazuje się, że połowa Polaków, niemal 54%, popiera wprowadzenie do szkół tego przedmiotu. To wyniki sondażu SW Research dla Onet.pl. Przeciwko jest 27% badanych, nieco ponad 19% nie zajęło stanowiska. Szybkie prace nad projektami dotyczące ograniczenia dostępu do alkoholu zapowiada marszałek Sejmu. Szymon Hołownia mówi, że posłowie mogliby zająć się nimi na posiedzeniu pod koniec października lub na początku listopada. Posłowie Polski 2050 złożyli projekt zakazujący reklamy wyrobów alkoholowych. Daje również samorządom prawa do tego, żeby w jeszcze bardziej rygorystyczny sposób określały możliwość sprzedaży alkoholu na swoim terytorium. Ja osobiście uważam, że to, co stało się w samorządzie Warszawy w ostatnich dniach, jest złą decyzją. Nie wiem, dlaczego została podjęta, ale uważam, że to nie ma nic wspólnego z troską o dobro wspólne i stąd rezygnacja wiceprezydenta Warszawy z naszego ugrupowania Jacka Wiśnickiego. Swój projekt wnieśli także posłowie Lewicy. Zakłada on całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu, a także zakaz jego sprzedaży na stacjach paliw i w nocy. Dobiega końca proces ekstradycyjny byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. Na decyzję londyńskiego sądu poczekamy jednak dłużej. Szczegóły zna nasz korespondent Adam Dąbrowski. Czy były szef RARS może trafić nad Wisłę tak, jak chcą tego polscy prokuratorzy? Sąd wysłucha argumentacji obu stron, potem czas na namysł. Dziś dowiemy się, kiedy sędzia ogłosi decyzję. W sądzie usłyszałem, że to raczej kwestia tygodni niż dni. Jednym argumentem przeciw ekstradycji jest to, że nie mógłby mieć sprawiedliwy proces w Polsce. Mówi Polskim Radiu Pamela Relis, prawniczka z kancelarii Buckley Legal i rzeczywiście na tym aspekcie, na praworządności, skupiła się obrona Michała K., przepytując ekspertów. A jak było dotychczas z ekstradycją nad Wisłę? W większości przypadkach ekstradycja ma miejsce, ze względu na to, że Polska jest krajem w Unii Europejskiej. Od decyzji obie strony będą mogły próbować złożyć odwołania. Próbować, bo zgoda na złożenie apelacji nie jest automatyczna. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O praworządności dzisiaj w rozmowie politycznej w Trójce. O 8.13 gościem Renaty Grochel w Bezuników będzie Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Za 10 lat krakowianie pojadą metrem. Władze miasta zmieniły plan przebiegu podziemnej kolejki. Metro nie połączy wschodu i zachodu miasta. Urzędnicy chcą, by zaczynało się, tak jak zakładał pierwotny plan, w Nowej Hucie, ale ma kończyć się w Opatkowicach na południu Krakowa. Wskazane zostały już przybliżone lokalizacje 24 przystanków. O szczegółach Paweł Pawlica. Tak jak zakładał pierwotny plan, tunele będą drążone od Nowej Huty do centrum miasta, ale w okolicach rynku nowa trasa skręci na południe w stronę Centrum Kongresowego, nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego i osiedla Kliny. Projektujemy metro na trasie, na której przemieszcza się największa liczba osób, tłumaczył decyzję o zmianie planów prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. To jest przekroczenie Wisły, to jest rozbudowujące się krakowskie południe. Decyzja o zmianie wynikała stąd i uważam, że jest decyzją odpowiedzialną po prostu. Miasto wciąż stara się o wydanie decyzji środowiskowej dla poprzedniej wersji łączącej wschód z zachodem miasta. Ta decyzja środowiskowa, która jest procedowana, obejmuje tylko część tego odcinka, natomiast na pozostałą część musimy mieć nową decyzję środowiskową. To może oznaczać znaczne wydłużenie skomplikowanego procesu projektowania metra. Władze miasta zapewniają, że budowa ma szansę rozpocząć się już za 6 lat. Koszt budowy może wynieść nawet 15 miliardów złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz Gdynia i kolejna duża, długo wyczekiwana premiera. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego Dom Dobry. Reżyser wyjaśnia, że podjął temat niezwykle bolesny. Ten film ostatni, Dom Dobry, to jest film o miłości. To jest film o wielkiej miłości z małym minusem, czyli tak naprawdę o przemocy domowej, szeroko rozumianej. I fizycznej, i ekonomicznej, i psychicznej, i seksualnej. W rolach głównych Agata Turkot i Tomasz Szuchart. Film pokazywany jest w ramach konkursu głównego i z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalek. Szalony mecz w Częstochowie, 4 gole, do tego 4 nieuznane, dużo sytuacji bramkowych i czerwona kartka. W zaległym spotkaniu 6 kolejki Ekstraklasy, tej piłkarskiej, Raków zremisował z Lechem 2-2. W drugim meczu również remis, ale mecz w Warszawie pomiędzy Legią a Jagiellonią Białystok zakończył się bez bramek. Pomocnik stołecznej drużyny Kacper Urbański czuł niedosyt. Dla nas to bardziej była strata punktów, ponieważ potrzebujemy tych punktów, celujemy w mistrzostwo, na pewno wierzymy w to, natomiast punkty są najważniejsze. Z minuty na minutę czuliśmy się coraz pewniej i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie mieliśmy, uważam, że dużo sytuacji, natomiast musimy wykorzystywać. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, druga jest Krakowia, a trzecia Jagiellonia, Legia na miejscu siódmym. W turnieju Tysiąca Drużyn, czyli piłkarski Puchar Polski, na razie pierwsza runda. Między innymi z ekstraklasowych drużyn do 1/16 finału awansowała Krakowia, która rozgromiła na wyjeździe przedostatniego w tabeli z pierwszej ligi Górnika Łęczna 5-1, mówi piłkarz Pasów Dominik Piła. Chcieliśmy po prostu się dobrze zaprezentować na maksymalnej intensywności. Było trochę zmian w składzie, każdy chciał pokazać się z jak najlepszej strony i myślę, że pokazujemy, że rywalizacja jest w zespole i każdy tutaj dokłada swoje cegiełki do sukcesu. I cieszymy się z rezultatu. Duży wysiłek tutaj zostawiliśmy i teraz chwilę się pocieszymy i w sobotę kolejny mecz. Z ekstraklasowych zespołów wczoraj swoje mecze wygrały m.in. wygrał Widzew Łódź czy pierwszy w tabeli Górnik Zabrze. Na koniec jeszcze dobre wiadomości z Szanghaju. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski awansowali do finału wioślarskich dwójek podwójnych podczas Mistrzostw Świata. Polacy zajęli drugie miejsce w swoim półfinałowym wyścigu. O medal powalczą w piątek. Do finału zakwalifikowała się także 8 męska. Czwartek będzie słoneczny na północy i w centrum kraju, pochmurny będzie też, ale na południowym zachodzie i na południu. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, to w Szczecinie i Warszawie, poza tym na ogół od 13 do 16, chyba przyzwoicie jak na jesień, ale w górach chłodniej, tam kilka stopni Celsjusza. Autopromocja. To już 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Wielkie święto kina. W Gdyni nie mogła zabraknąć Trójki. Z samego serca Centrum Festiwalowego Teatru Muzycznego nadajemy codzienne relacje oraz audycje. Fajny film. Trójkę pod księżycem. Trójkowa filmowa. Piątkowe Zapraszamy do Trójki. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz. Do usłyszenia i do zobaczenia w stolicy polskiego kina. Katarzyna Borowicka, Barbara Marcinik i Ryszard Jaźmiński. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprasza sponsor Energa z Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. A w porannej audycji dziś problem pierwszego świata, czyli wybór filmu na wieczór. Najpierw moja kolej, potem twoja kolej nie działa. Gdyż obejrzałem wszystkie sezony Bridgertonu z moją żoną, natomiast ona nie obejrzała ani jednego filmu z Avengersami ze mną, więc zaprzestaliśmy w domu takich praktyk, ale ci młodzi ludzie, którzy mówili, że najpierw moja kolej, potem twoja kolej, takie ładne, szybkie, piękne uśmiechy, oni są młodzi, życia nie znają, ale niech się cieszą tym, co mają. Ja się cieszę, że obejrzałem Bridgertonu z tego względu, że tam jest super świetna, fajna muzyka. Always look on the Bright Side of Life. Brawo. Ułatwiamy przy okazji festiwalu w Gdyni. Wybierzmy dziś wspólnie najlepszy polski film na jesienny wieczór. By pary nie musiały się kłócić. 22 i 7 trójek w tej sprawie.

paliwa podstawowego. Szczegóły oferty na bp.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dzisiaj mam sportowe wyzwania. Tak? Wymienisz wszystkie sportowe hity z mistrzowskiej oferty Wektry? A wymienię UEFA Champions League i Premier League w Canal+, Formula One i Bundesliga w Eleven Sports, US Open w Eurosport. Nie nadążam, chcę wszystkiego. Ale mistrz, i to na rok za 0 złotych. Najbogatsza oferta sportowa w Wektrze. Zamów internet i telewizję, a pakiety sportowe dostaniesz na rok za 0 złotych. Zadzwoń 601-601-601. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Szczegóły w regulaminach promocji. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcia fachowcom. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Lodówka LG pełny No Frost. 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2576 zł. Teraz za 2426. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.30, czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski. Skład był niewłaściwy, to klasyka bezprawia. Tak o umorzeniu postępowania w sprawie immunitetu prezes Trybunału Stanu mówił w Bez Uników rozmowie politycznej Trójki członek Trybunału Przemysław Rosati. Tydzień temu Trybunał umorzył postępowanie w trzyosobowym składzie. Sędzia Rosati zwracał uwagę, że wyłącznie pełen skład może rozpatrzyć sprawę immunitetu. Stwierdził, że powinna się tym zająć prokuratura. Śledczy zarzucają prezes Małgorzacie Manowskiej m.in. niedopełnienie obowiązków. Oświadczenie Donalda Trumpa o możliwości odzyskania przez Ukrainę zajętych przez Rosję terytoriów to krok we właściwym kierunku, który ma skłonić Putina do negocjacji, oświadczył prezydent Finlandii Alexander Stubb. Jego zdaniem oświadczenie prezydenta USA nie pozostawia pola do interpretacji i oznacza, że czas zakończyć wojnę. Trump stwierdził, że Ukraina ze wsparciem Unii może wygrać i wrócić do granic sprzed konfliktu. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował tymczasem o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu Su-34. Maszyna została strącona nad ranem w obwodzie zaporowskim. Jak podano, samolot przeprowadzał ataki terrorystyczne na miasto Zaporoże. W ostatnich dniach było ono jednym z najczęściej atakowanych ukraińskich miast. Szef władz obwodu mówił, że wróg uderza w miasto prawie bez przerwy. To był serwis Trójki. Czwartek szykuje nam się słoneczny na północy i w centrum kraju, a pochmurny i deszczowy na południowym zachodzie i na południu. Na termometrach na ogół od 13 do 16 stopni, ale chłodniej w górach. Sprawdzamy, liczymy Państwa propozycje najlepszego polskiego filmu na jesień. No i będzie trudno wybrać. Wprowadzamy nową zasadę. Uczestnicy mniejszej gry też będą mogli zagłosować. Ich głosy będą liczyły się podwójnie. No, spróbujmy to jakoś rozstrzygnąć. Zgłoszenia do mniejszej gry oczywiście telefoniczne. 2 2 i 7 3. Love is cold, love is hot. Love can make you feel a lot like some. 25 minut jeszcze do godziny 9. Tu Trójka i audycja poranna. Jesteśmy z panem Markiem z Kołobrzegu. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Pan dzień Marek dobry. Zgłosił się do mniejszej gry, ale na razie, panie Marku, kwestia plebiscytu. Najlepszy polski film na jesień. No to Nie lubię poniedziałku. Nie lubię poniedziałku. Dobrze, pański głos liczy się podwójnie. Duża szansa to przy takich różnych wyborach, że pan zdecyduje o tym, jaki film dzisiaj oglądamy wieczorem. Ale o tym jeszcze będziemy oczywiście rozmawiać później. Wcześniej zagramy, ale by zagrać potrzebujemy jeszcze drugiego uczestnika. Pan Marek zaprasza? Tak. Marek zaprasza. Nie bać się. Proszę się nie bać. Właśnie, to jest podstawowa zasada mniejszej gry. I za chwilę wracamy z panem Markiem i mam nadzieję z drugim uczestnikiem lub uczestniczką. Z pula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami sterowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Z mojej kabli i taśm w taktu pętla. Wzmacnia przygłas, muzyczna błęda gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Dwadzieścia jeden minut do godziny 9:00. mniejsza gra. Z panem Markiem z Kołobrzegu już się zapoznaliśmy, a na drugiej linii pan Grzegorz z Czarnej, to Świętokrzyskie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. A pan Marek ciągle z nami? Tak, jest tak, pan czekam. Marek, świetnie, pan Marek czeka. No to panie Marku, będziemy zaczynać od pana. Drugi będzie odpowiadał pan Grzegorz. A dziś pytania w mniejszej grze będą filmowe i związane z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i z historią tego festiwalu. Więc zaczynamy od pana Marka. Panie Marku, w 2002 roku Złote Lwy Festiwalu otrzymał film z takim legendarnym dialogiem. Może powtórzymy na angielski? Nie, no co ty, tato? No odmień być. No daj spokój. No odmień, no. Weź się, tato. I to rzecz jasna, Dzień Świra Marka Koterskiego. Panie Marku, jak nazywa się główny bohater Dnia Świra, zresztą innych filmów Koterskiego również? Halo, halo, czy się słyszymy? No słyszę, kurczę, myślę właśnie. Ale mówimy o aktorze, czy o... Mówimy o postaci, Tu w tym przypadku aktorem był Marek Kondrat. Dużo Marków tak. się zrobiło. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Pan. To posłuchajmy, jaka jest odpowiedź. Mjałczyński, Adaś. Adaś tak, lub Adam tak, Mjałczyński, to by była poprawna odpowiedź. Nie ma punktu, teraz pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, w 1979 roku Złote Lwy trafiły do twórców filmu Amator, opowiadającego o Filipie Moszu, zaopatrzeniowcu, który po zakupie kamery staje się dokumentalistą. Fragmencik. Ej, panie dyrektorze, ja bym sobie zostawił te pieniądze. Gołębie mogę wyciąć. Kto wcielił się w tym filmie w rolę Filipa Mosza? Jerzy Sztur. Tak jest, to Jerzy Sztur. I 1-0 dla pana Grzegorza. Wracamy więc do pana Marka. Panie Marku, trzeba remisować. Tym razem od fragmentu, zaczniemy od fragmentu muzycznego. To walc, chyba najsłynniejszy polskiego kina. Z którego filmu pochodzi, z której ścieżki dźwiękowej? Noce i dnie. Tak jest, Noce i dnie, film nagrodzony Złotymi Lwami w 1975 roku. Jeden do jednego na tym etapie, ale jeszcze szansa przed panem Grzegorzem, by zwyciężyć. Panie Grzegorzu, w 1988 roku Złote Lwy zdobyły ex aequo dwa filmy tego samego reżysera. Krótki film o miłości i krótki film o zabijaniu. A wyreżyserował je? Krzysztof Kieślowski. Dokładnie, to Krzysztof Kieślowski, co oznacza, że dziś w mniejszej grze zwycięża pan Grzegorz. Niestety. Gratuluję. Niestety, panie Marku, ten Adaś Mjałczyński teraz będzie pana prześladował. Tak, gratuluję wygranej. Gratulujemy oczywiście. Dziękujemy bardzo panu Markowi i pozdrawiamy serdecznie. Panie Grzegorzu, bo tak próbowaliśmy przed wejściem na antenę ustalić piosenkę. Pan proponował Lady Punk. No to może coś wspólnie wymyślimy teraz. No to może z LP3. Och Lucia na przykład była na liście kiedyś. Och Lucia, bardzo proszę. Och Lucia wyciągamy właśnie do playlisty. A pan może zapowiedzieć tę piosenkę. Dlaczego akurat ta? No, bardzo lubię tę płytę, tak, a niedoceniona jest, a bardzo mi się podoba. Lubię tak sobie nucić kawałki z tej płyty. A to proszę zanucić to kawałek. Lucia. A? Babino Disco Night też moja ulubiona. No i świetnie. To dla pana Grzegorza, specjalnie dla zwycięzcy mniejszej gry, Lady Punk. Dziękuję. Save up! No dobrze, udało się. To znaczy udało się z piosenką dla i od pana Grzegorza, mimo krótkich problemów z wyborem, ale mamy też inny problem. Zapytaliśmy państwa o najlepszy polski film na jesienny wieczór, by ułatwić zadanie parom kłócącym się o wybór. I propozycji było dużo, między innymi takie. Ja proponuję 300 mil do nieba z wspaniałą muzyką Michała Lorenca. Mimo wszystko, tylko rejs. Najlepszy polski film na każdą porę roku. Film na dzisiejszy wieczór. Oczywiście Rancho. Coraz więcej młodych ludzi też ogląda. Nawet nie ma o czym mówić. Sami swoi. To jest na cały rok, nie tylko na jesień. Do tego wieczornego seansu oczywiście Juliusz Machulski, oczywiście Kołysanka. Pośmiejmy się trochę. Potraktujmy to jako propozycję, bo biorąc pod uwagę także państwa wiadomości mailowe, żaden tytuł się nie powtórzył. Nie mamy zwycięzcy. No chyba, że weźmiemy pod uwagę ten podwójny głos pana Marka z Mniejszej Gry, to w takim razie Nie lubię poniedziałku na czwartkowy wieczór będzie tym wyborem. No mieliśmy ułatwić, jednak problemy pierwszego świata są nierozwiązywalne czasami. Mniejsza Gra coraz bardziej stresująca dla mnie, a państwo to już wymiatają. No powróci Mniejsza Gra w poniedziałek. Codziennik. Trwa zaledwie od 3 dni, a już powoli zaczyna zbierać swoje przeziębieniowo-grypowe żniwo. I jesień, bo o niej mowa, wciąż to pora, w której warto zadbać o odporność. Dlatego Paweł Turski, który tej porze roku przygląda się od początku tygodnia, sprawdził, co można zrobić, by nie wylądować w łóżku z katarem. Wyposażenie już w ciepły, wełniany sweter, do tego postawienie na nogi ciepłą kawą. Jesteśmy może i gotowi na jesień, ale czy sprawi to, że będziemy zdrowi przez całą tę porę roku? O tym porozmawiam z internistą doktorem Michałem Mularczykiem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak się przygotować na tę jesień, która już nadeszła? Przede wszystkim wysypiać się. Jeżeli jesteśmy przemęczeni, niewyspani, łatwiej łapiemy infekcję. Druga rzecz, nawodnienie. Jeżeli jesteśmy za mało nawodnieni, to nasze bariery, śluzówki będą gorzej ukrwione. W związku z tym łatwiej na nich osiądzie patogen i łatwiej nam zagrozić. W tym przypadku, który wymieniłem, możemy nawet nie dopuścić do wejścia, czyli do skutecznej inwazji, bo mamy na przykład defenzyny, takie białka, które są w skórze, w śluzówkach, które są na przykład stymulowane przez witaminę D, dlatego ta witamina D, ona jest tak krytycznie ważna dla odporności. Druga rzecz, witamina C. Kolejna rzecz, selen. Bez tego możemy nawet nie zacząć w ogóle akcji odpornościowej. Gdzie tego wszystkiego szukać? Selen, witamina C. Paradoks, bo wszyscy myślą cytryna. Nie. Kilka razy więcej będzie w natce pietruszki. Trzy razy więcej w papryce. Witamina D. Podroby, tak, ale głównie ryby, tran, ale także są w smalcu. Smalec jest też całkiem bogatym źródłem witaminy D, która jest dla nas konieczna. Nasi dziadkowie co jedli? Chleb ze smalcem i kapustę kiszoną albo ogórki. Rewelacja na odporność. A co z suplementacją? To jest tak samo skuteczne jak właśnie wspomniane przez pana podroby. My generalnie jesteśmy troszkę niedowitaminieni, jeżeli tak mogę powiedzieć. W okresie przeziębieniowym niewielkie dawki przewlekłe cynku, selenu bym zastosował, tam 10 mg cynku, 25 mikrogramów selenu, dodatkowo jak najbardziej witaminę C, 0,5 grama do grama i witamina D. Dziewczynki potrzebują około 8000 jednostek witaminy D3 dziennie, żeby mieć odporność na jakimś rozsądnym poziomie. Chłopcy, to już jest 10, 12 i więcej tysięcy jednostek witaminy D3. W związku z tym witamina D, tak, z magnezem zawsze jest K2, bo to jest podstawa, ale w razie infekcji możemy podwyższyć na kilka dni te wszystkie dawki. Ja widziałem nawet badania, że kilka gramów witaminy C było podawane i ludzie wychodzili z różnych infekcji dużo lepiej niż ci, co nie zaczynali, ale bardzo ważna, zaczynamy przy pierwszych objawach, czyli zaczynam je coś tam lizać po plecach, już sięgam po to, bo w tym momencie możemy nie dopuścić do ciężkiego przebiegu i z drugiej strony powiem od razu, żeby nie chwytać od razu za leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe. Dlatego, że zatrzymujemy akcję odpornościową, bo to jest lek przeciwzapalny. A co z ubiorem? Jak się dobrze ubrać, żeby się nie przegrzać, ale też nie zmarznąć? Na cebulkę. Tak jak nas kiedyś babcie uczyły. Jest teraz do kupienia mnóstwo bielizny termoaktywnej. Większość jest plastikowa, nie polecam, ale są takie z dobrej wełenki. To jest super. To jest coś, co nas nie będzie przegrzewało, ale będzie blokowało ujście tej nadmiernej ilości tej temperatury, a oprócz tego na cebulkę jak najbardziej. I pamiętam jednak o butach. Część lubi chodzić w butach bez skarpetek i potem zakłada spodnie niezbyt grube, bo w skalesanach to siara. Potem ciepła kurtka, potem szyja goła i czapka futrzana. I co my robimy? Taką zebrę temperaturową. Ciepło, zimno, ciepło, zimno, ciepło, zimno. Organizm umie nas albo dogrzać, albo nie dogrzewać. Lub będzie chłodzić, ale po całości, a nie tylko kawałkami. W związku z tym recepta na to, żeby się przeziębić, to jest właśnie ubrać się w zebrę. Doktor Michał Mularczyk, internista, dietetyk, jest naszym gościem w codzienniku. Bardzo dziękuję. Dziękuję, na zdrowie. A dłuższa część naszej rozmowy dostępna od jutra na portalach streamingowych. Ale jak to w kalesonach siara? Nie zgadzam się! Mamy 7 minut do 9, powoli kończymy poranną audycję. Ostatni muzyczny akcent serwuje Harry Styles. It's not the same as it was in this world.